राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2059 14 सितंबर 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता अनुसर्ग आश्रम राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समहं न जाने हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः नारायण नारायण नारायण काल प्रार्थना में न किंचित अभी चिंतित इसके ऊपर विवेचन चला तो न करने में थोड़ा लाभ तो हुआ है पर नहीं न किंचित भी चिंतित चिंतन करे नहीं हो जाए तो बहुत और भगवान का संत किसी अच्छे संत महात्मा का यदि अपने आप ध्यान होता हो तो क्या करे हो जाए तो हो जाए ध्यान हो जाए तो कोई हर्जा नहीं है ना। भगवान का और भगवतों का संसार थी कुछ भी चिंतन न करे भगवान का भी न करे भगत का भी न करे आप जहां जाए वो करने में नहीं रहा वो होना में है एक करना एक होना एक है तीन है एक करना होता है एक होना होता है एक है होता है तो है में समाप्ति हो जाती कुछ न चिंतन करे ऐसी स्थिति होती नहीं कुछ न कुछ अपने आप चिंतन होता ही रहता है क्या करें रोक के देखा मन को रोक के देखा रुकता ही नहीं चिंतन होता ही रहता है हम करना नहीं चाहते अपने आप होता है। एक बात बताओ है आप ध्यान दो सब भाई बहन ध्यान देना ध्यान देना आप अपने आप जो चिंतन होता है वो मन में होता है आप में नहीं होता है आप अलग है मन अलग है मन में होता है तो कुत्ते के मन में भी होता है क्या करोगे एक कुत्ते के मन में भी कई बातें आती है क्या करोगे आप जो कुत्ते का मन है चूहे मन है एक ही जाति है कुत्ते का मन है गधे का मन है आपका मन है मन मन मन मन सब एक जाति है आप सावधान रहो आप उसमें मिल जाते हैं ये गलती होती है चिंता में गलती नहीं होती आप मिल जाते हो गलती ये गलती गलती होती गलती कहाँ है इसको सोचो गलती वहां है जहां चिंतन में आप मिल जाते हो आप मिला मत मन में हो रहा है आप भगवान में समय में रहो बढ़ जाएगा आप मिल जाते हो चिंतन में वो गलती होती चिंतन गलती नहीं है आप मिल जाते हो समझे नहीं नहीं समझे फिर पूछो आप मिलो मत मन में होता रहे मन में सही में होता रहे मन में होता रहे क्या रहे? एक कुत्ते का होता है नहीं होता कुत्ते का मन में चिंता होती है आपको तो ये चिंता हो जाए अपने आप मिलो मत आप अलग रहो आप अलग हो जाओ आप अलग हो जाओ आप अलग हो जाओ आप चिंतन मन में होता आप में होता हाँ ये युक्ति है समझो तो बहुत ही बढ़िया चीज है आप भगवान में लगे रहो। आत्मसंतम मन कृत्वा, मन को भगवान में फिर करके मानो सब जगह परमात्मा है। तो ध्यान दो, एक बात बताओ, क्या चिंतन करते हो उसमें परमात्मा नहीं है क्या? जो तुझे चिंतन होता है उसमें परमात्मा नहीं है, तो फिर सदाध्यापक परमात्मा नहीं हुए, उसमें परमात्मा है। अरे कहां तक मन के विचार करोगे? इतने आदमी सबका मन इसमें होता है, किस मन की चिंता करोगे? जैसे इस आदमी का मन है, कुत्ते का मन है, गधे का मन है, जो ये मन है, यह समझ प्रश्न करो। तो मैं भगवान का हूं, आत्मसंस मन कृत्व न कहीं से पीछे कहा है, उनसे पहले ये कहा है आत्मसंस मन कृत्व, अपने परमात्मा है सब जगह। वह चिंतन में भी भगवान है, वो चिंतन नहीं छूटे तो इसमें भगवान है। कहा तो चिंतन को छोड़ दो, नहीं छोड़ सको तो इसमें भगवान है। तो बात है, कोई सी रुको एक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, इसमें भगवान है। इतनी सावधानी रखो, ये सावधानी है, फिर ठीक हो जाएगा। आप सब चंद्र भगवान है कि नहीं आप बताओ? नहीं है तो सब व्यापक कैसे हुए? भगवान सब में है तो इस चिंतन में भी भगवान है। ये दृढ़ता से चल दो, चाहे तो चिंतन को छोड़ दो और नहीं छूटे तो इसे भगवान है। तत्व चिंता हमने चौथे भाग में शेष ने लिखा है कि एकांत बैठ जाओ भगवान के लिए, फिर ये संकल्प कर लो कि मेरे मन में जो आएगा भगवान ही आएंगे, और मेरा मन जाएगा तो भगवान में ही जाएगा, क्योंकि भगवान के लिए ही मैं बैठा हूं। मेरा मन जाएगा तो भगवान में ही जाएगा, भले कुत्ता याद आवे, गधा याद आवे, गाय याद आवे, पत्थर याद आवे, पहाड़ याद आवे, जंगल याद आवे, कुछ याद आवे, याद आवे वही भगवान है। मेरा मन भगवान में ही जाएगा और मेरे मन में भगवान ही आएंगे, क्यों? भगवान के लिए मैं बैठा हूं, मैं बैठा हूं भगवान के लिए, इस बार से मेरे मन में भगवान ही आएंगे। कुछ रूप आ जाए, मन रूप आ जाए, गधे रूप आ जाए, कुत्ते रूप आ जाए, ऊंट रूप आ जाए, पत्थर रूप से आ जाए, पहाड़ रूप से आ जाए, जंगल रूप से आ जाए, भगवान है। ये सावधानी जरूर रखो, सावधानी ही साधना है, साधना सावधानी साधना है। मैं भगवान के लिए बैठा हूं, मैं संसार को याद करने के लिए बैठा, कुत्ते को याद करने के लिए बैठा, मैं तो भगवान के लिए बैठा हूं। भगवान ही आएंगे, जो आएगा वो भगवान में ही रूपी आएगा, मन जाएगा भगवान में ही जाएगा, दोनों बातें। मन में आएगा वो भगवान आएगा, मन जाएगा तो भगवान में जाएगा, क्यों? भगवान के लिए बैठा हूं, एकांत बैठा हो तो भगवान के लिए बैठा हूं। ये बात दृढ़ करो, पहले दृढ़ मजबूत, भगवान के लिए बैठा हूं तो मन जाएगा भगवान जाएगा, अरे जो आएगा वो भगवान आएगा, किस रूप में जाए, पत्थर रूप से आ जाए भगवान आए, गधे के रूप में भगवान आ गए, कुत्ते के रूप में भगवान आ गए, ठीक हो जाएगा। ये सावधानी रहने दीजिए, सावधानी क्या उसमें है, सावधानी ही साधना है, साधना दिल में जागृत है ये बंदा, ये जागृत रहना है, मन में जागृत है ये बंदा, हे तो प्रीत हर जल से करिए पर हर ये दुख बंदा, दिल में जागृत है ये बंदा, जागता रहना और जागृति है, भगवान आएंगे उस रूप से, वाह महा बड़े सुंदर दोस्त पत्थर रूप से है, तो पत्थर पड़ा है। मीरा बाई के सामने सिंह आया, सिंह को बुखार रख के तो फिर छोड़ जा मेरा भाई, आज तो प्रहलाद जी भगवान आ गए, बड़ी खुशी मिली, वाह भगवान आए भगवान, प्रहलाद जी भगवान, प्रहलाद जी भगवान, प्रहलाद जी भगवान, क्यों कर आरती करी, जल कर जल छिटा दिया, जल छा दे प्रहलाद जी भगवान आ गया, क्यों खुश हो जाओ बाबा, हो आज भगवान पत्थर रूप से है, पहाड़ रूप से भगवान आए, समुद्र रूप से भगवान आए, नदी रूप से भगवान आए, भगवान जंगल रूप से भगवान आए, मेरे में भगवान ही आएंगे, मेरा मन भगवान में ही जाएगा, दोनों धन्यवाद, मन में आएगा वही भगवान है, मन जाएगा भगवान में, इतनी सावधानी आपको रखनी होगी, ये सावधान आप बोलना, खुला छोटो बना खुली आज्ञा करो, भगवान का रूप आएगा, भगवान के लिए ही बैठा हूं मैं, भगवान आएंगे मन भगवान में जाएगा, मेरा मन जाएगा भगवान में ही, और मन में आएगा भगवान ही, धन्यवाद, इन शंका को बोलो सुन रहे बात, बहुत बढ़िया चीज है, फिर मिट जाएगा संसार मिट जाएगा, फिर बिगड़ जाएगा। महात्माओं क्या होता है, संसार नहीं रहता, संसार रहता ही नहीं, भगवान रहते हैं, भगवान भगवान है, भगवान है, मस्त रहते हैं तुम, संसार रूप से भगवान आए, विश्व रूप भगवान है, विश्व रूप विश्व भगवान है, बहुत अच्छा इस रूप में भगवान ये बुद्धि कर लो, उसमें ठीक हो जाएगा, सावधान है, सावधान सावधान, ये आपका काम है, सावधान सावधान है आपका काम है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, आप सावधान है ना, और दूसरा प्रश्न है, केवल बुद्धि से कर्तृत्व भोक्तृत्व रहित अपने स्वरूप की चिन्मय सत्ता विचारते समय थोड़ी देर के लिए तो ऐसा भान होता है कि मुझ में कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, हल्कापन भी प्रतीत होता है, परंतु स्थिरता कैसे प्राप्त हो, सावधान रहो, सावधान सावधान, वासुदेव सर्वम गीता का सिद्धांत है, गीता का सिद्धांत है, वासुदेव सर्वम, कुछ भी चिंतन हो गए, कद आ जाए जिन्हें भगवान आए, कुत्ता आ जाए भगवान आए, ऊंट आ जाए भगवान, ये सावधानी आपका खास काम है, सावधान रहना आपका काम है, फिर ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाएगा, सावधान रखो, सब ठीक हो जाए, आपके प्रवचन से लाभ तो बहुत होता है, और आपकी और सेठ जी की बातें सुनते हैं तो बहुत आनंद का अनुभव भी होता है, प्रश्न हमारा एक ही है कि घर के अंदर कोई संकट आ जाए तो कैसे बचा जाए उससे, संकट रूप से भगवान आए, बुखार रूप से भगवान आए, पीड़ा रूप से भगवान आए, या सावधानी आप और रखने, सावधानी से हम विचलित हो जाते हैं, हाँ तो सावधान सावधान सावधानी सावधानी साधना है, सावधानी, जब मैं कलकत्ते में रहता था तब एक कल्याण में एक प्रश्न में लेख था, सावधानी साधना है, एक प्रश्न भाई जी का लेख था, एक प्रश्न एकदम सावधान, सावधान रहना साधक का काम है, साधक का काम सावधान है, हरदम सावधान, हरदम सावधान, व्यवहार में खाने पीने में चलने में बात करने में हरदम सावधान, दिल में जागृत रहिए बंदा, जागृत रहिए बंदा, है तो पीता हरि दर्शन करिए, पर हरि है तो धंधा मन में जागर रही है, बंदा जागर रहना सब ठीक हो जाएगा। चिंतन कर जागर रहो, तुम जागर शांत ठीक हो जाएगा। जागृत रहना जागृत जागृत सावधान। ऊंट होता है ने ऊंट, ऊंट पर चले हुए मेरे देखा हुआ है, ऊंट से नीचे हुए सावधान सावधान, ऊंट से तो चाहे ऊंट से तो चाहे मेरे देखी हुई सावधान सावधान सावधान सावधान जागृत है, दिल में जागृत है ये बंदा, ये सावधानी है जागृत है, ये भूल गए तुम कब लगता है तुम्हारी नींद है, भूल गए तो सावधान हरदम। साधक का काम ही सावधान है, हरदम हरदम सावधान सावधान रहो सावधान रहो सावधान रहो, आदत हो जाएगी फिर आदत है, कहीं नहीं करोगे फिर आदत है, फिर आदत हो जाएगी। व्यावहारिक प्रश्न पूछा है कि शादी हो गई विवाह हो गया और जिस दिन विवाह हुआ उसी दिन से यदि ब्रह्मचर्य का पालन कर भगवान की भक्ति में ही लगने का विचार कर ले तो गृहस्थ में कोई दोष तो नहीं लगेगा? नहीं बिल्कुल दोष नहीं। लोग कहेंगे फिर विवाह ही क्यों किया तुमने, ऐसा कोई कहे तो क्या जवाब दें? जवाब है माता माँ बाप ने गलती है, मानो क्या गलती है, कई लड़के ऐसे है माँ साथ में माँ का बहुत आग्रह होता है, इसमें माँ का आग्रह बहुत होता, माँ समझे बहु आ जाए मैं हुक्म चलाऊंगी, राज आदमी थोड़ी काम नहीं करती, वे तो आते कि अलग हो जाओ अलग, एक बेटा एक ही एक बेटे गरीब बात वह बहू कहते अलग हो जाओ, अरे अलग कैसे हो गए माँ बाप नहीं अलग हुआ, एक ही बेटा एक ही, दो चार बेटा मेरे बात आ रही है एक ही बेटा अलग होंगे, मैं तो मामूली बात मामूली बात अलग बात क्या थी और कौन लगाते थे प्याज सॉरी जो बहु सास बोली बेटा और अच्छा थी अब प्याज नहीं खाना है ये मैं खाऊंगी दिखे मेरा हो जाओ इतनी जरूरत इतनी सी जरूरत छोरी हो तो नो छोरी छोरी बिगड़ती है तो खराब होता है, बहुत जगह छोरी सावधान नहीं थी, छोरा छोरा इतना सावधान नहीं रहता, छोरी सावधान रहती है छोरी भी अब अलग कैसे हो गए, एक ही छोरा एक ही छोरा एक ही मार है, माँ बाप दोनों बैठे दोनों बैठे आदत होती है इतनी सी बात छोड़ी सी होता है समुदाय में होता और बोलो कोई बात बोलो, मैंने कहा उसमें आपके बात अलग बोलो सावधान रहो सावधान हरदम सावधान सावधान युद्ध करते युद्ध में सावधान रहो सावधान, हमारे बाण में हमारे गोली न लगे सावधान रहो हरदम सावधान, ये साधन करना है शूरवीरता काम है, संसार सब सुख सुख सुख सुख सब सुख छोड़ करके भगवान में लग गए। अब सावधान रहो, सावधान, सावधान, सावधान, सावधान। ऊंट थी वो तो ऊंट ऊंची नीचे जो है सावधान। ये हमारे देश में हमने देखा होगा सावधान सावधान उठते तो जाओ सावधान ही साधना सावधान। एक संत थे उनकी बात सुने व्याख्यान देते थे व्याख्यान दे रहे किसी स्त्री को देखा और सुंदर रूप देखा उठते चोर चोर चोर चोर चोर भाग्य भाग्य कहीं मन में अरे स्त्री बड़ी सुंदर है अरे चोर रे चोर चोर चोर भाग्य संता नहीं होती है जय जय हमारा सौ रहे सौर और खड़े हो जाते हैं सौर सौर सौर सौर भाग बस भाग गया संता नहीं बचता कहीं दरदारी कहीं बड़धारी कहीं पांच सौ में देख सुमारी कहीं बेदर ठेर खोबरी खोबरी बुद्धारी संतों की बात है हमारा संतों की बात है संत है ठंडी पड़ती थी बर्फ पड़ती रात रात जो मारे कोई स्त्री के पैर बाजी पैर में गणा होता है बाजा बाजा जो बारे पग निकाल दिया पर पग पर मारे नहीं खा रहा रात भर मारे हफ्ते में बर्फ गिरी थी मारे क्यों आ गए पग बने स्त्री पग ही नहीं बना एक दिन सावधान अब मारे जाएगा ये पग बिधर नहीं आएगा वो रात भर संतन बता है ऐसे चोर चोर चोर चोर बढ़िया भाग गया सावधान रहना सावधान सावचेत रहना दिल में जागृत रही है बदला जागृत रहना एकदम सावधान रहना फिर ठीक होगा सब ठीक हो जाएगा लगा रहे अरे शैन लगा रहो भाई तेरी बिगड़ी बात मर जाई राम जिसे लगे रहो भाई भगवान लगे रहो हो जाएगा रहो। नाम जप करते रहो हे नाथ हे नाथ करते रहो ठीक हो जाएगा एकदम हरदम सावधान शेरदी ने यह बात बताई थी कोई स्त्री सुंदर थे देखा नहीं पैरों को देख पैरों में देख तो बनाएगा ये सुंदर है जवान है तो पैरों में तब देखते सुनिए बहन को देखते देखते शेरदी ने खुद ने कहा सावधान सावधान हनुमान दास जी थे हमारे मित्र तो कंधे पर हाथ दिया आगे में जोते है सामने कोई पोजिशन आ गया लड़ाई सामने ऐसा क्या कर रहे मैं तो तू सावधान है तो आज्ञा में आज्ञा क्यों मिलता है, वही डरते मिलता है। मेरा शौक है करने, ध्यान करता मैं नहीं है, मेरा शौक है भाई आज्ञा में से शौक है। तुमने कहा क्या शेरनी बात है, ये होता है साधना अवस्था में सावधान है सावचेत। सत्संग में रहने से बहुत फायदा होता है, बहुत फायदा सत्संग में रहना, बहुत फायदा तरह तरह की बातें सुनने पड़ती है, कई तरह की बात है। कोई हो सत्संग अच्छी बात कहेगा, सबको सुनाए तो अच्छी बात सुनाएगा, मानी बात सुनाएगा नहीं, सब इज्जत चाहते हैं अपने में, अच्छी बात से इज्जत होती है, मन में खराबी हो सुनाएगा नहीं। लोगों सुनाने फजीती कौन गए, अच्छी बात अच्छी बात कह गए कहनी पड़ेगी अपनी इज्जत के लिए, वो अच्छी बात सुन सुने फिर अच्छा हो जाएगा। बस अपने सावधान है, सावधान हरदम सावधान सावचे पैदा लगाने वाले आजकल कहते हैं पता नहीं खबरदार खबरदार खबरदार सब चेत हो जाए, शहर में पैर खबरदार हरिवार से साफ तन रहना चंद्र की जय, भोले मुकुट वंशी वाले की जय।